Zwyczajnie przypominamy sobie o tym, że praca jest wartością, a ludzie, którzy ją wykonują, zasługują na najwyższy szacunek. Los tych prostych ludzi wolnych nie uniosły w swej wolności ulotny. Złotych polskich moc ich topi. Co ty myślisz o tym? Co ty? Los tych prostych ludzi wolnych nie uniosły w swej wolności ulotny. Złotych polskich moc ich topi. Co ty myślisz o tym? Co ty? Co kraj to obyczaj? Mamy zwyczaj przejmowania się aż nad to niczym. Nic zbyt łatwo, troska, być zapewnić sobie i najbliższym status zdobyć trochę wyższy światopogląd, na ogół zawistny los, taki kapryśny, moc darzy nie pomyśli. Bezrobotny, ale i tak wpierdalasz się w ten wyścig. Tylko inne ambicje niż inni powinni. Szarość, starość, radość, brado wypada, słabostki ludzkie wszystko kładą. Chciałoby się lepiej, widocznie bez przyłożenia, markotnie jak połowa kraju, założenia na skraju. Często częsta beznadzieja, weź haruj i zarób za wyzysk i cierpienia. Kryzys, widzisz jak przerasta marzenia bez cienia wątpliwości, a to złości. Los tych prostych ludzi wolnych nie uniosły w swej wolności ulotny. Złotych polskich moc ich topi. Co ty myślisz o tym? Co ty? Los tych prostych ludzi wolnych nie uniosły w swej wolności ulotny. Złotych polskich moc ich topi. Co ty myślisz o tym? Co ty? Zasługują na najwyższy szacunek. Jutro wrócicie.